eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawiszto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Pierwszy świadek przed Komisją do Spraw Pegasusa. Ekspert mówi o sposobie działania tego systemu. 2,8% wyniosła inflacja w lutym. To dane lepsze niż oczekiwał rynek. 200 ton pomocy humanitarnej dla strefy Gazy do wybrzeża enklawy przycumował statek organizacji Open Arms. System Pegasus umożliwia służbom korzystanie z telefonu w szerszym zakresie niż jego właścicielowi, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą profesor Jerzy Kosiński. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni jest pierwszym świadkiem zaproszonym na posiedzenie komisji. W Sejmie jest Dawid Grgorcewicz. Dawidzie, co jeszcze o funkcjonalnościach Pegasusa powiedział ekspert? Możliwości operacyjne Pegasusa, jak wyjaśnił profesor Kosiński, są bardzo szerokie. Oprogramowanie pozwala nie tylko włamać się do telefonu bez pozostawienia tam trwałych śladów, ale również umożliwia przeglądanie rzeczy niedostępnych dla przeciętnego użytkownika, jak na przykład skasowanych wiadomości SMS, nie mówiąc już o korzystaniu z aparatu czy mikrofonu. Profesor Jerzy Kosiński wyjaśnił, że w 2019 roku brał udział w prezentacji możliwości Pegasusa. Jak zeznał, pamięta, że pozwala on również na przeglądanie mediów społecznościowych ofiary. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o funkcjonalności, to była mowa o tym, że no, ponieważ telefon jest przejmowany praktycznie kompletnie, więc można podszywać się pod właściciela tego telefonu i w jego imieniu funkcjonować na portalach społecznościowych, na komunikatorach z użyciem narzędzi, które są zainstalowane na telefonie. Ekspert dodał, że możliwości operacyjne izraelskiego Pegasusa różnią się także od licencji i kraju, dla jakiego został dostarczony. Około południa zeznania przed komisją złoży jeszcze były wicepremier Jarosław Kaczyński. Z Sejmu Dawid Grgorcewicz, dziękuję. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski spodziewa się, że prezes PiS powie przed Sejmową Komisją Śledczą, czy wiedział o sposobach wykorzystania systemu Pegasus. Minister powiedział rano w Trójce, że Jarosław Kaczyński będzie musiał odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących legalności i zasadności użycia oprogramowania. Tych pytań jest bardzo dużo, dlatego że de facto zwierzchnikiem polskiego rządu był pan Kaczyński, nie pełniąc przez wiele lat żadnych funkcji. To za rządów pani Szydło był kupowany Pegasus. Pan Kaczyński wtedy siedział z boku. Chciałbym wiedzieć, czy on wiedział, czy on podejmował te decyzje. Z drugiej strony są sprawy dotyczące też wskazywania konkretnych polityków palcem, którzy mają być inwigilowani. Chciałbym wiedzieć, czy prezes wiedział. To przesłuchanie, jak już mówiliśmy, ma zacząć się około południa. Lepsze dane o inflacji niż oczekiwał rynek. W lutym wyniosła ona 2,8%, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu ze styczniem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,3%. Z najnowszych danych GUS wynika także, że ostatecznie inflacja w styczniu wyniosła 3,7%. Wcześniej podawano, że było to 3,9%. Do wybrzeży strefy Gazy dotarł pierwszy transport pomocy humanitarnej drogą morską. To jednostka hiszpańskiej organizacji Open Arms, która przedwczoraj wypłynęła z portu na Cyprze. Do strefy Gazy przywiozła 200 ton żywności dostarczonej przez jedną z amerykańskich organizacji charytatywnych. Statek płynął nowym tunelem morskim. W najbliższą środę ambasadorowie unijnych krajów mają zatwierdzić sankcje za śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Takie są ustalenia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Beata Płomecka jako pierwsza informowała w ubiegłym tygodniu, że jest już projekt tych restrykcji i że zostaną nimi objęte 34 osoby oraz kolonie karne, w których więziony był Aleksiej Nawalny. Wpisanie na czarną unijną listę oznacza zakaz wjazdu do wspólnoty i zablokowanie kont w europejskich bankach lub zamrożenie majątków, a ponadto firmy i obywatele z Unii mają zakaz współpracy z tymi, którzy są na czarnej liście i przekazywania funduszy. Na razie lista stworzona w reakcji na śmierć Nawalnego jest tajna do czasu publikacji w unijnym dzienniku urzędowym, ale już ją widziałam. Z oczywistych względów nie mogę jednak informować, kto dokładnie został na nią wpisany, by nie ułatwiać ucieczki przed sankcjami. Przelewania pieniędzy na inne konta, sprzedaży majątków czy przepisywania ich na inne osoby. Ogólnie natomiast można powiedzieć, że sankcjami zostali objęci niektórzy przedstawiciele kierownictwa kolonii karnych, urzędnicy Federalnej Służby Więziennictwa

But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? Niepodrabialny Thundercat i Tame Impala we wspólnym znakomitym No More Lies. Na zegarze 15 minut po godzinie 11. Czas na stały punkt tej audycji, czyli Tomka Żonda i cykl Ja to znam. W tym roku film Oppenheimer zdobył aż 7 Oscarów. Z tej okazji warto byśmy razem posłuchali antywojennej piosenki grupy OMD Enola Gay, ale konkretnie wersji OMD kontra Sash. Oryginalna wersja tego utworu ukazała się w 1980 roku i była pierwszym przebojem grupy, który dotarł do pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów, dokładnie na pozycję 8. Enola Gay to potoczna nazwa bombowca Boeing B-29, który pokrył się niechlubną sławą po zrzuceniu bomby atomowej na Japonię w 1945 roku. Grupy OMD słuchaczom nie musimy przedstawiać, bo formacja wylansowała wiele przebojów, a ostatnio przypomniała o sobie nową płytą Bauhaus Staircase. W Wielkiej Brytanii album dotarł do drugiej pozycji. Wróćmy jednak do remiksu piosenki OMD. Płyta z remiksami była uzupełnieniem albumu z najlepszymi singlami Brytyjczyków. Wśród autorów remiksów znaleźli się m.in. David Guetta, Moby czy Sash. Ten ostatni zasłynął przed laty wielkim przebojem Ecuador. Transowa wersja niemieckiego kolektywu DJ-skiego Sash jest szczególna. Słyszymy w niej oryginalną wypowiedź Roberta Oppenheimera z 1965 roku i słynne zdanie "Teraz zostałem śmiercią, niszczycielem światów", zaczerpnięte ze świętego tekstu hinduizmu. Feel it in the way you lie. Orchestral Manoeuvres in the Dark w programie trzecim. Kolejny odcinek cyklu Ja to znam za tydzień o tej samej porze. Niezmiennie zaprasza Tomasz Żonda. A ja przychodzę tutaj z biletami, wejściówkami na wieczorny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To już tak trochę na ostatnią chwilę, ale jeśli ktoś z Państwa nie ma planów na dzisiejszy wieczór, to zapraszamy na koncert Karisal i Adama Bałdycha dzisiaj o godzinie 19. Trafiło do mnie właśnie kilka ostatnich, podwójnych wejściówek na to piękne jazzowe wydarzenie. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany wzięciem udziału w sesji nagraniowej koncertu na żywo, to proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekamy na Was z otwartymi ramionami. Ja obiecuję, że będzie pięknie i oczywiście czekam na wiadomości. autopromocja. Chwalę się teatrem, bo teatr mnie pasjonuje. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Przedstawiam spektakl na otwartym powietrzu. Spadł straszliwy deszcz. Więc moi aktorzy bohatersko dograli do końca intymne sceny, udając, że nie leje im się woda po twarzy. W Antrakcie. Audycja teatralna w Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po godzinie 15:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Lodówka LG. No Frost. 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3089. Teraz za 2999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11:30, a w audycji zapraszamy na weekend Czas na historię, którą przybliżą nam Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Niezła historia. 15 marca 1570 roku zostały ogłoszone statuty Karnkowskiego. Przypomnijmy, co to był za dokument, czego dotyczył, no i też znamy pod inną nazwą. Tak, to jest dokument, który jeszcze nosi nazwę Konstytucje Gdańskie. To był dokument, który określał zasady polityki morskiej oraz uszeregowania Gdańska, bym powiedział takiej podległości Gdańska wobec Rzeczypospolitej. Dokument ten potwierdzał prawo króla do nakładania embarga na handel morski, miał prawo budować nowe porty, tworzyć flotę wojenną. Dodajmy, że to jest właśnie okres panowania Zygmunta Augusta, który jednak zainteresowany był budowaniem nowych portów, tworzeniem floty wojennej. Tak, kreowaniem polityki morskiej Rzeczypospolitej. Poszerzone zostały także kompetencje sądownicze króla wobec Gdańska. To tak między wierszami zostało to usytuowane. Natomiast w samym ustroju miasta zwiększono uprawnienie pospólstwa, co miało obniżyć rangę magistratu, prawda? Więc opracowane przez Karnkowskiego i komisję, którą on zarządzał tak naprawdę, dokumenty składały się z 67 artykułów, które w dużym stopniu, generalizując, znacznie osłabiały samodzielność Gdańskiej Rady i miały wpływ również na relacje między Gdańskiem a Rzeczpospolitą, natomiast one nie zostały w jakimś stopniu zrealizowane, bo po śmierci... Nie weszły w życie. Nie weszły w życie, tak. Po śmierci Zygmunta Augusta one zostały zarzucone. Tym bardziej jeszcze próbowano coś robić za Stefana Batorego, ale to już odrębna historia, też z tym po prostu nie wykorzystano tych dokumentów. Niezła historia. W naszej rozmowie kilkukrotnie pojawiło się nazwisko Karnkowskiego, to przypomnijmy, kim był ów biskup kujawski, Stanisław Karnkowski, bo o nim mówimy. No właśnie, mówimy biskup kujawski, ale musimy pamiętać, że był prymasem Polski, arcybiskupem gnieźnieńskim, pisarzem politycznym, religijnym, mówcą. Oczywiście także pełnił ważne funkcje w Radzie Królewskiej, był sekretarzem wielkim koronnym, sekretarzem królewskim. O takich ludziach my mówimy w naszych audycjach człowiek orkiestra, człowiek szerokich horyzontów, szerokich możliwości. Natomiast z racji głębokiego katolicyzmu, wiary i również pełnionych funkcji przede wszystkim kościelnych, był człowiekiem odpowiedzialnym za wprowadzenie w Polsce kontrreformacji. I czynił to z dużym zaangażowaniem i wykorzystując oczywiście swoją pozycję. Tu mówimy o człowieku, który jest Polakiem, jest duchownym, ale w ówczesnym czasie to był, mówiąc w naszym języku, to wpływowy polityk. Wpływowy polityk do tego stopnia, że w 1570 roku opracował plan walki Kościoła katolickiego z różnowiercami, przewidujący nawet w ostatecznym rozrachunku wrzucenie klątwy papieskiej na króla, jeżeli król nie zechce realizować założeń tego planu. Więc to też pokazuje, jaką pozycję zajmował w państwie. Co ciekawe, przeprowadził oczywiście wolne elekcje, odpowiadał za przeprowadzenie wolnej elekcji, był interreksem po śmierci Stefana Batorego, a co ciekawe, w momencie, kiedy Zygmunt III był nieobecny w Rzeczypospolitej, kiedy walczył ze swoim wujem Karolem IX Sudermańskim o tron w Szwecji, to właśnie on de facto, czyli Karnkowski, sprawował namiestnictwo jako prorex. Używając dzisiejszej terminologii, był pełniącym obowiązki króla. Coś w ten deseń. Koronował go samego w katedrze wawelskiej. Dokładnie. Prawda? To była postać naprawdę nietuzinkowa i wydaje mi się, że zbyt mało jeszcze o niej wspominamy, bo odcisnął swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją działalnością bardzo głęboki ślad na historii Polski właśnie drugiej połowy XVI wieku. Ale nie został pochowany na Wawelu, tylko w Kaliszu, w ufundowanym tak przez siebie kościele świętych Wojciecha i Stanisława. No i tam też doczesne szczątki zostały przeniesione do bazyliki, gdzie spoczywają do dzisiaj. Do dzisiaj, tak. Dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

przez mą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Historia pewnego spotkania i słowa bynajmniej, bardzo często kłopotliwego. To jest jeden z utworów, które można znaleźć na pewnym piosenkowym boksie, który ja właśnie ze sobą mam i którego nie zawaham się użyć. Nie tylko po to, żeby dzielić się tą muzyką na trójkowej antenie, ale także po to, żeby mogli Państwo posłuchać go w domowym zaciszu. Wojciech Młynarski, Prawie całość. To jest 5 płyt ze wspaniałymi tekstami mistrza pióra. Na albumie znalazły się utwory w wykonaniu samego Wojciecha Młynarskiego, ale również aktorów i piosenkarzy. Można tutaj usłyszeć Hannę Banaszak, Ewę Bem, Edytę Geppert, Annę German, Alicję Majewską i wielu, wielu innych artystów i artystek. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taki boks otrzymać, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, imię, nazwisko, no i adres, na który mamy tę płytę wysłać. Czekam na wiadomości, to jest aż 5 płyt, czyli kilka godzin znakomitej muzyki, proszę to sobie wyobrazić. A w temacie tych muzycznych znakomitości pozostając, Kruang Bin i Love International. Thank you.